Беларускае золата. Уладзімір Хельманович запрашае. Добры дзень шаноўным слухачам. У кожнага з беларусаў свой шлях спазнання вялікага Францішка Скарыны. Адны старанна вывучаюць ягоную кніжную выдавецкую культуру, іншыя біяграфічныя звесткі, трэція бяруць на веру ягоную святасць як асветніка. У апошнім амаль няма сумневу, хоць мы абсалютна не ведаем, якім быў наш першы друкар у побыце, у дачыненні з людзьмі, блізкімі сябрамі, жанчынамі. Мы можам толькі меркаваць, што гэта быў глыбокі вернік, асоба, ў якой было шмат хрысціянскай любові, бо толькі ў такога чалавека магла быць такая замілаванасць найвялікшай кнігай у гісторыі гэтага свету. Нездарма наш сучаснік і руплівец беларушчыны Алесь Белакос своеасабліва кананізаваў Францішка. У Гудзеўскім літаратурна-этнаграфічным музеі Скарына выяўлены і экспануецца ў вобразе святога. І хто ведае, магчыма, гэта вельмі блізка, а можа быць і абсалютна адпавядае ісціне. Бо і царкоўныя каноны, як высвятляецца, з часам няпоўныя, а бывае, што і памылковыя. Тое, што здзейсніў Скарына, нельга ацаніць і вымераць матэрыяльнымі катэгорыямі. Па сутнасці, ён здзейсніў сапраўдны подзвіг у царкоўна-славянскім значэнні гэтага слова. Ён даў свайму народу найгалоўнейшы скарб – друкаваную Біблію. Нашы продкі атрымалі кніжнае Божае слова народнай мове трэцімі ў Еўропе, пасля немцаў і чэхаў, якім яго падарылі вялікія адпаведна Марцін Лютар і Ян Гус. Асабісты лёс Скарыны, напэўна, не быў сама шчаслівым, хоць каму дадзена вызначыць ступень прыватнага шчасця іншага чалавека, тым больш аддаленага на паўтысячагоддзя ў часе і прасторы. Скарына скончыў свой жыццяпіс у чэшскай Празе на пасадзе сціплага каралеўскага садоўніка, прыблізна ў веку 60 гадоў. Недакладны час яго смерці, ні месца пахавання на Градчанах, гістарычная частка старажытнай чэшскай сталіцы, невядомыя. Ведама, што ён пакінуў нейкую спадчыну свайму сыну Сямёну, а значыць, усё ж меў сям'ю. Асабіста мне было заўсёды цікава прайсці вандроўным шляхам Скарыны, пабываць у мясцінах, дзе жыў і працаваў вялікі друкар, пахадзіць па той зямлі, дзе вельмі-вельмі даўно крочыў ён. Задума пачалася рэалізоўвацца ў Вільні. А канчаткова здзейснілася ў 2000 годзе ў італійскай Падуі. Паміж імі былі падарожжы ў Полацк і Кракаў, Пазнань і Прагу. На ўсялякі выпадак з'ездзіў і ў Ленінград, ранейшы цяперашні Санкт-Пецярбург, хоць тады мы і не здагадваліся, што паводле правадыра сённяшніх дзён Скарына жыл і работал в Піцеры. Цяперашні ўладар над беларускай зямлёй ненавідзіць нават сярэднявечных нашых продкаў. Нездарма ж змяніў назву цэнтральнага праспекту беларускай сталіцы. Але хто яго згадае хоць адным добрым словам пра час? У Падуе, якую насамрэч апенінцы называюць Падова, разам з калегам мы шукалі памятную дошку на будынку мясцовага ўніверсітэту. Цікава, што з 4 чалавек, якіх мы спаткалі і запыталіся па дарозе на страшнай моўнай трасянцы пра аб'ект нашага інтарэсу, 2 ведалі пра беларускага асветніка. Ці нам так пашэнціла, ці то сапраўды падаванцы так шануюць сярэднявечнага доктара медыцыны. Але гэтая акалічнасць дазволіла перажыць нам у далёкай Італіі асаблівую радасць. А ў 1996 годзе пашчасіла адчуць сапраўдны гонар за сваю краіну, калі на нацыянальнай чэшскай бібліятэцы Клементінум, што зусім побач са знакамітым Карлавым мостам, была адчынена дошка ў гонар Скарыны, а на Градчанах яму урачыста быў адкрыты паўнавартасны помнік з тлумачальнай табліцай на камені. І адзін чалавек можа прынесці славу цэлай нацыі. На гэтым сёння ўсё. Я, Уладзімір Хельманович, развітваюся з вамі. Да новых сустрэч у Этэры, Радыё Рацыя. Уладзімір Хельманович. Беларускае золата.